Czego chcecie o tak późnej godzinie? Wyspowiada nas ksiądz! Imię Boga! Nie! Że w Polsce jest źle, ale to właśnie przez was tak kurwa jest. Ludzie do was dzwonią, to ich wmawiacie, że przez komunistów nie ma żarcia w chacie. Stare kurwa panny i jebane pedały, pomału ten kraj robi się za mały. Nie podoba wam się pizdy, pornografia, a same się po cichu brzniecie po szafach i robicie lachę. Lepiej od dziewczyn, które pozują do zdjęć, żeby z czegoś żyć. Dziecko moje z hartownej stali, wykuj gwiazdę, ona cię ocali. Powieś ją w miejscu, gdzie kiedyś wisiał krzyż. Boga już nie ma, z Leninem i cwyż. To jest kurwa pieprzona prowokacja. Po czyjej stronie zjebana racja? Przestańcie nadawać, bo was kurwa wysadzimy. Wyjebiemy, wypierdolimy. Kraina wiecznych głowów czeka. Śmierć nie patrzy i nie narzeka. Zastanówcie się dobrze, co robicie i czy w tego Boga co trzeba tak mocno wierzycie. Wypierdolę was w kosmos, wy gnidy zasrane. Jestem nienormalny, jestem zwykłym hamem. Jestem kurwa prosty i niewyuczony, ale do walki z takimi śmieciami jak wy zawsze gotowy. Domowe przedszkole, w kącie dwa jabole, a pani od rana chodzi na pizgana. Programy telewizyjne, edukacyjne, myślenie schematyczne, działania konstruktywne. Mały chłopczyk już nie wie jak ma żyć, bo inaczej tatuś kije w mordę będzie bić. Nasza telewizja jest kurwa katolicka i co na to powie prawdziwy komunista? Kołymy świnie do obozów zagłady, odpokutujcie tam kurwa swoje wredne kary. Chuje, muje, dzikie węże spadną na was za ogniste oręże. Cyklon B, atrybutu Ronimus, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Do ziemi, do gnoju, schowaj swoją głowę. Slangi, gangi, podniesione rangi. Yo, odpierdolił już nawet jelonek Bambi, ale jak mówi strajniczy kator, ja to pierdolę. Prędzej czy później wyląduję w dole. Za biurkami siedzą świnie, dobrze wiem, ale perfidnie dupę im liżemy. A ja nie, a ja nie. Pierdolcie się! Wypierdolę was w kosmos, wy gnidy zasrane! Jestem nienormalny, jestem zwykłym hamem. Jestem kurwa prosty i niewyuczony, ale do walki z takimi śmieciami jak wy zawsze gotowy. Mam w dupie pomniki, cmentarze, defilady. Kto siedział za komuny, teraz się skarży, jak mu było źle, jak bardzo się bał tylko jednej sprawie. Skurwysyn zapomniał, jak donosił jest bekon. Widem pierdolony za pieniądze by sprzedał nawet życie swojej żony. Dziadek nikt nie krzyczy, bo się udusi. Dziadek pod ziemię wyjechać musi. Po co stare baby robią się na bóstwa? Jak za dwa lata trumna będzie pusta. Po chuj to żyje, tylko przeszkadza. Truje kurwa dupę i młodym zawadza. Mam w dupie wasz świat i jego zasady. Wiarę, Boga, naukę i kary. Co tam za ladą stoi za krowa? To matka Polaków jako bufetowa. Wolnorynkowym wampirom mówimy nie. Jazda z Polski, spierdalajcie! Ale jestem kurwa dzisiaj wkurwiony. Połowa moich kufli ma już żony. Mają pracę i normalne życie. Dla mnie zostało kurwa ćpanie i bicie. Mam dosyć tego świata, mam dosyć tego życia. Ósmy dzień pierdolonego picia. Wstajesz, pijesz, wstajesz, pijesz. Czasami zapominasz, że w ogóle żyjesz.